پسرایم آمد ناگه اون که کشید ز من دامن، اون که رمید چو بخت از من. چو بهاران آمد تا این کلبه من کند و گلشن، دیده من بشود روشن. آشفته شدم ناگه، صد بوسه زدم بر تا که ز در آن مه زیبا آمد. بعد از غم مهجوری، تنهایی و رنجوری، هم نفسی هم چو مسیحا چون پری اون زیبا، اون گوهر بیام تا خانده به لب بر سر پیما آمد. اون غنچه امیدم بشکفته شده دیدم، در بر من چون گل خندان آمد.